40 anys amb tu. Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, de 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa en lengua galega, donde vamos a estar durante dos horiñas. Va a ser o último de esta temporada, do ano 2020. Bueno, seguiremos después do ano novo, seguiremos pues con más. Pero de momento, este é o último programa, dixéramos, deste ano. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí. Después paso a presentar o equipo. Primero que é galegosnovais.blogspot.com. Este é o blog, galegosnovais.blogspot.com. E tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E no Facebook, pois, como moitos que nos están a seguir. Como ben dixo, como ben digo, pois galegosnovais, onde quedamos estas dúas horas. Benvidos e comenzamos con un pouquiño de música. Así que adiante. Bueno, antes vou a presentar o equipo. Alá nos estudios centrais temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí, pois, dixéramos repartidos, Xulio Couchil por unha banda. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Benvidos, queridos ointes. Este que lles está dado a tabarra e que desde o Hospitalet, Armando Fernández. Así que, como ben dicía, comenzamos con un chisquiño de música para encetar o programa. Adiante, música. Rutina que alivia o caos que nos pincha. Intensa armonía que rompe a amargura con grulo de mar. Ay, ay, ay, ay, ay. Eterna unidad que pase en para recibir al próximo convidado. Vamos a hablar, pues, con una persona que pienso que es el primero que ten dúas estrelas Michelin no restaurante, no restaurante Culler de Pau. Moi ben, pois vamos alá. Entonces, pois vamos a falar con el, con el que Javier Olleres. Oller. Cambiei o nombre. Parece catalán este nombre. Non, o apelido. Pois damoslle a benvida a Javier. Moi boas tardes, Javier. Hola, boas tardes, Javier Olleros, eh? Olleros, moi ben, moi ben. Bueno, primeiro de nada, Javier, felicitarte. Eso, hai que darte as gracias por atendernos e tamén esas felicitacións por esta segunda estrela que este restaurante que está precisamente en Reboredo, o Grove. Pois moitas gracias, estamos moi contentos e felices de poder contalo contentos que estamos. Para nos é un placer e nos temos que gabarnos aquí en Cataluña de que Javier Olleros teñas esa segunda estrela, que xa tiña unha e que xa tiña o prestixio que merece. Sí, exactamente. E a primeira pregunta que eu quería facerlle era a Javier era dende cando este grande restaurante Culler de Pau aí en Galicia? Pois xa levamos 11 aniños cumprimos agora, así que xa vamos crecendo, xa nos imos facendo maiores. Bueno, xa erades maiores, porque éxito xa o tiñades bastante recoñecido, pero agora, non sei, vendo precisamente as noticias que acababan, bueno, hai pouquiño, acaban de entregarvos precisamente esa segunda estrela, pois sí. Demos ese abrazo que Amaranta ti máis recibiste con grande efusión ese grande premio, non? Sí, porque, bueno, trata de de vivir estes momentos con espontaneidade. Sí, é certo que estábamos todo o equipo aquí, o que fixemos primeiro para estar todos tranquilos e seguros, as 20 persoas, tiñamos a nosa PCR feita, estábamos protegidos, pero en ese momento de xúbilo foi difícil conterse, pero bueno, estábamos coas precaucións exixidas, non? E bueno, que sempre é unha delicia recibir un agasallo así, un momento histórico para esta terra que se chama Galicia, e bueno, había que compartilo con esa efusividade, de alguna forma, claro. Y compartilo con todo equipo, con toda a familia e sobre todo con xente do meu pobo, Grove, que é un pobo fermoso. Así que eu quería che preguntar que ti, pois se ve que entre ti e Cataluña levaste las estrelas todas. Sí, foi un ano que foi pois productivo e bonito para Galicia, porque así como os compañeiros de Vigo, Silabario, en Pontevedra, Eirado da Leña, con Iñaki, en Ourense, Miguel, de Miguel Ángel, con tres estrellas, con unha estrella Michelin cada un, e logo os tres distintivos verdes que viñeron tamén para Galicia, donde a nos concedernos un, como restaurante sostible, e que camiña cara a esta responsabilidade, deron yo tamén a Josiño de Pepe Vieira, e tamén o restaurante Balado en Boqueixón. Así que creo que... Coñécelos a todos, non hai competencia, verdade, que transmitides entre todos vos pois ese cariño e ese amor pola cociña, polo noso galego tamén, non? Claro, un ten que dar cariño donde está pretiño, non? Donde pode realmente influir e donde pode dar esa calor e donde realmente pode ser, ter un carácter e unha identidade e a min tocoume vivir en esta terra única que é Galicia e aí é onde teño que dar todo ese cariño e onde temos que traballar para que non só os proxectos personais teñan éxito, sino teñan que vayan da man dun territorio que cada vez sexa máis respetado, máis valorado, pero sobre todo máis querido, non? Que a veces é unha terra tan tan rica, a veces tan mala maltratamos, ¿no? Entón eu creo que isto ten que ser, pois, un... ten que ser de algún xeito un poñer a cada un no seu sitio, e ese equilibrio entre a natureza e o oficio da cociña ten que estar presente. E creo que con estas cousas conseguimos, pois, ter unha linguaxe de respeto cara ao medio ambiente e, sobre todo, cara a esta terra que se chama Galicia, que eu creo que é única no mundo. Se falamos de productos, falamos de sostenibilidade, se falamos de ecoloxía, Galicia é o bosque de Europa, é a despensa de Europa, e isto ten que valernos para que dende Galicia creamos no noso, porque é moito e porque é o que lle dá futuro. Eu son fillo de emigrante, eu nací de emigración, e esta terra é unha fábrica de botar xente fora. Entón, vamos a intentar que cada vez se vexa máis futuro desde Galicia, desde o rural, desde o interior, e dentro que realmente Galicia, que é unha Galicia verde, que pode acomodar unha vida perfectamente e arrancar calquer proxecto con futuro, sempre cando un teña ilusión e ganas de creer no que somos. Pois eu queria che preguntar, porque eu vin en reportaxes teus, que ti vas moito ao mar, vas sobre todo pasexar, vas ali ás rochas donde hai esas algas, donde hai, despois tamén das unha voltiña pola horta. Sí, temos unha horta tamén, sí. Porque é onde despertades os sentidos do padal, con esos manxares que levades lo mismo do mar que da horta. É unha beleza, porque respetades tamén o medio ambiente, sobre todo. Para non ser... É difícil a veces de explicarlo, porque é unha dinámica que forma parte da nosa natureza, da nosa forma de vivir. No camiño que eu percorro cada día, ido ao mercado, pasear por as praias que teño por aquí ao redor do restaurante, temos unha horta propia, estamos no rural, inda que teñamos o mar, que é a Ría de Arousa, a 800 metros do restaurante, que o vemos dende o comedor. Entón, para nós isto é o que lle dá sentido á linguaxe que ten Culler de Pau. Culler de Pau naceu mirando pola fiestra e pensando en que tiñamos o mar e o campo moi pertiño de nós, e eso era o que iba a marcar a nosa proposta. E logo, o sair a natureza é entendela, e entendela para nós son pistas para poder cociñar e para poder facer mellor o noso traballo, con un respeto e un compromiso co que temos, e buscando esa calidade para poñer na mesa. E curiosamente, esta calidade dánola o noso entorno, que é un lugar con unha chea de recursos naturais únicos e que temos que, de alguna forma, preservar e de alguna forma tamén potenciar, ¿no? Utilizando e cuidando. Claro. Eu, facendo referencia ao que ti comentaches en algunhas entrevistas que eu escoitei, dicías que a túa avoa, que foi a que te criou, pois, que dicías que tiñas que dar o que mellor sabías. E entón, ti estás dando algo máis que todos os demais non son capaces de facer. É dicir, apostar polo que te socaron, pero ao mesmo tempo entregar algo máis de ti. Faz honor aos maiores, aos teus pais tamén, Pepe e Isabel, que como dixen... Perdona, que te interrumpín. Digo que faz honor a todos eles por o feito de que xa o comentaches antes, que eles emigraron e portantes aí dende unha aldea de Ourense chegaron hasta aí, pero que o que ti non esqueces é que eses maiores entregaron xa ti moitas cousas e ti queres facer o mesmo para os demais. Mira, nós para estar a altura, nós ainda temos que construir a nosa historia. E agora hai que mirar para atrás e darse conta tamén, con respeto e con generosidade, darse conta todo o esforzo para que nos chegáramos aquí. Hai un traballo antes, un traballo de outras xeracións, un traballo de uns pais e dunha xeración que levantaron un país e que conquistaron moitos dereitos, que curiosamente agora pois están un pouquiño máis debilitados, temos que empezar a pasar acción nós, pero sobre todo a ser xenerosos. Eu non entendo a miña vida sin entender pois os valores que me deu miña avoa, que me coidou, sin os valores que me deron meus pais, que son uns traballadores natos e sempre xenerosos, sempre pensando nos demais, e é unha forma de entender de onde ves, sobre todo, e que a mí me fai feliz, e de dar o que tanto me deron. Inda non conseguiré eu en dúas vidas poder facer o que fixeron tanto a base de traballo meus avós como meus pais, que son outros tempos, é evidente, pero o reto para nós é saber poñer no lugar que se merecen a os nosos maiores. Son un tesouro, un tesouro que temos que cuidar, e curiosamente nos tempos que corren máis todavía evidenciamos que nesta sociedade e desde as administracións aos maiores parece que non teñen utilidade e son productivos, e mirado o que está pasando coas residencias, sí. É un drama para unha sociedade que se cree moderna, que non coide a unha parte importante do que somos, que é, como digo, ese tesouro. Entón, claro, para min, de lei, síntome feliz, e máis unha débeda que eu teño, pero e que creo que son importantísimos para que unha sociedade este equilibrada e que non só pense en el beneficio e en la productividad, porque así nos pinta. Como ben se di, dice, cociñar é comer e compartir. Eso é unha das cousas fundamentais, porque cando se hai boa cociña e hai bon manxar e o compartes, que mellor. Claro. Que fixadevos que, bueno, eu supoño que, desculpade que vos sodes os entrevistadores, pero canto tempo levades fora en Barcelona? Pois mira, a nosa radio está a cumplir precisamente 40 anos, esta radio de San Boi. 40 anos, cuidado. Pois como ben sabedes, e como vos galegos, sinda que estedes fora, en Galicia todos, a cociña era o núcleo das casas. Claro, e aí era onde se compartía a lareira, onde se compartía absolutamente todo, onde se contaban as historias, onde se cociñaba, onde se colgaban os chourizos para fumar, era o núcleo, aí empezaba a vida, núcleo. Que eso, e pensade que eso máis que compartir, non? E que estar ao redor dunha mesa non é só o mellor prato, senón esa pausa que te dá a gastronomía, ese placer que te dá o disfrutar desa compañía, e eso todo vai ao redor dunha mesa. Os galegos temos como punto de encontro unha mesa, e dai surdiron moitas alegrías e se contaron moitas historias, por eso que a cociña e a gastronomía, que para min é todo o que rodea unha mesa, ten moito de compartir, no, e de xenerosidade. Claro. Por eso precisamente tú nese restaurante hasta tes un salón de pensar, non, para decir que o que vamos a facer despois, ¿no? Claro, o restaurante é un restaurante pequeniño, pero con moita ilusión, que foi crecendo cada ano no transcurso destes 11 anos, e fomos, pois eso, antes fixemos unha horta, fomos facendo dotando de servicios para que sobre todo pois o restaurante tuvera cada vez máis capacidade de organizar cousas e sobre todo de facer feliz a xente, e para eso, pois eso, a horta é un lugar básico para entender o que facemos aquí no restaurante. Temos unha zona onde lle chamamos ese rincón de pensar, que nos vale para poder pensar na proposta, solucionar problemas, etcétera. E logo xa temos unha zona de producción e despois temos xa a cociña do pase. Pero os restaurantes vamos pouco a pouco. É un restaurante que temos moito invertido, que somos Amaranta e eu os seus responsables, e é un lugar familiar, entón as inversións van en función de así como vamos ganando algo, vamos invertindo. Empezamos moi en precario, pequeniños, pero tratamos de con ilusión que o restaurante creza a medida que tamén nos vamos crecendo, ¿no? Noraboa, noraboa, de verdade. Veis que no restaurante pois hai boa química no equipo, por eso medra. Estrea outra clave, que acaba de dar en outra tecla importante, donde non se entende culler de pau sin o esforzo de toda a xente que está traballando aquí, do equipo, da ilusión, do compromiso, da lealtade, de asumir que un proxecto que forma parte deles e o dan todo, eso é un luxazo. A veces parece que, bueno, a min tocoume o rol de que se dirixan un pouquiño pois atención mediática e ter máis presencia eu, pero moitas veces o máis importante dos proxectos está donde non se ve, donde está esa maquinaria perfecta eren engrasada para poder sacar. O restaurante hai que entendelo como un todo, donde todo é importante, donde cada un aporta pois o seu, a súa capacidade, o seu esforzo, pero a súa parte humana tamén, que é o que nos motiva. E isto tratamos de construílo con cariño desde o restaurante, con moita exigencia, por suposto, pero sí que tratamos de que bueno, que un dos valores desta casa sexa o capital humano que existe, e así o podo recoñecer. E tamén hai outra cousa curiosa, que é un restaurante dende aquí, dende o Grove, pequeniño, e ten pois unhas cerca de 6 nacionalidades diferentes e xente de todas partes. Quero dicir que é diverso, que é, todos enriquecen dende a súa cultura, con un concepto con moita raíz, moi galego, pero feito por mans de todas as partes do mundo que tratan de aprender do que nós somos como restaurante en Galicia e tratan de sumar gracias a todas esas gañas de cociñar con nós. Un equipazo que ademais, bueno, que hai que contar, acabas de decir que tens 5 nacionalidades, destacar precisamente o Taka, non? O ese cociñeiro, compañeiro japonés, pero que ti eres valioso porque senón non te chamaban hasta de Masterchef ou de moitos sitios onde a túa figura é recoñecida. Estamos falando sempre de todo eso. Escoita, como estamos agora no Nadal, alguna recomendación podes facer, por exemplo, non sei, como preparar un lumbrijante ou como decirle a xente la verdade é que isto é atracarte, non? Non te preocupes, que o que pasa é que as recetas hai que facelas, contalas é a veces difícil para interpretar, pero sobre todo, eu creo que para o Nadal a receta deste ano é que vamos a pasar unhas festas con cariño e contidas, vamos a intentar pensar no futuro. O Nadal sí é importante, pero importante agora mesmo é a saúde e é que non morra máis xente. Entón vamos a esquecernos dese excesivo triunfalismo normalmente que hai nunhas datas que son fermosas, pero que tampouco pasa nada, que se disfruten desde a contención. Entonces esa vai ser a miña receta deste ano, para non ter que botar as mans á cabeza, porque está morrendo moita xente, e xente maior, que hai que ter un respeto, e hai que ter un cuidado, e hai que ser cívicos. Eu vou a propoñer a receta do amor, do cariño, pero da contención, que tamén se pode. Non é preciso ter que xuntarse, é un ano, chegarán máis anos. Xa, entón, vamos a intentar a ser sensatos, e, bueno, como vamos a ser poucos, vamos a facer ese bogavante, e a min como me gusta, de varias formas. Ou cocido, con unha especie de salpicón, e con unha cocción de, primeiro, mataría ou adormecería durante media hora en auga tibia, e logo o poría en auga a ferver. Durante cada 100 gramos, calculen un minuto. E en esa auga a ferver, que non sexe un borbotón moi forte. Así o faría cocido. aproveitando a cabeza para facer unha vinagreta que lle engadería despois a unhas verduras típicas dun salpicón, con ese truquillo de extraer todo ese jugo que ten a cabeza para facer unha vinagreta. E logo hai outra receta que a mí si me falas de comida non paro, entón, hai outra receta tomamos nota, veña, que me gusta cortando en toros pequeniños o bogavante e despois saltealo a lume ben forte nunha sartén. Xusto cando estás arrematándose de cociñar aí nesa sartén, engadiríalle un bo aceite de oliva galego, si pode ser, e un alliño picadiño con un pouquiño de quindilla, moi pouco, e remataría en 3 minutos ata que se dora un pouquiño o bogavante, e aí está fantástico, E bueno, eso sí, reclamaría que o... A estas horas volvemos a sentarnos a comer. Reclamaría que o bogavante fora da ría, senón non nos vale. Hombre, da ría. E hasta se pode facer hasta un arroz caldoso con él, non? Aí o tres, eso tamén. Claro. Bueno, que incomodamos moito, sabémolo, porque ti tes faena, tes traballo, Xavier. Tens faena e tens máis entrevistas aínda. Claro que sí. Agradecémoslle moitísimo. De verdade que para nós é un privilexio e un placer, un orgullo, unha honra terte aquí no noso humilde programa. Volver a felicitarte, que sigas tendo moitísimos éxitos. Moitas gracias, que sexen compartidos e que se vivan Amaranta, con... Lóxicamente. Claro que sí. Amaranta tamén será... felicitada. Mando vos unha aperta fonda e eso, ánimo e que visitades a terriña cando poidades, que vos precisa. Neso estamos, sí que... Xa. Un saludo, Que medri a culler de pau. Que ben, moitas grazas. Taloguinho.